Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και για την κοροϊδία τη σημερινή του κυρίου Μητσοτάκη, για τη φορολόγηση λέει και την εισφορά στα υπερκέρδη, όχι στα κέρδη, στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, που όμως θα τα ορίσουν οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειας, ποια είναι τα υπερκέρδη του, για να τα έρθει μετά να τα φορολογήσει ο κύριος Μητσοτάκης, αφού θα τα έχουν προσδιορίσει οι ίδιες. Και σε αυτή την κοροϊδία θα αναφερθούμε στην εκπομπή. Και στα μηνύματα τέλος η πανδημία που στέλνει η κυβέρνηση θα μιλήσουμε, και φυσικά θα μιλήσουμε για τον πόλεμο. Αλλά σήμερα θα μου επιτρέψετε να αναφερθούμε σε δύο γεγονότα, σε δύο ιστορικά γεγονότα. Το ένα είναι ολό δικό μας και ταυτόχρονα είναι παγκόσμιο, και μιλώ για την επέτειο της Επανάστασης του 21. Το άλλο είναι γειτονική επέτειος, αλλά είναι και αυτό παγκόσμιο γεγονός, έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, που αύριο είναι η επέτειος της έναρξής της. Αφού Παρασκευή και αύριο δεν θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε αυτή την ιστορική προσέγγιση. Γράφει, ξέρετε, ο Φωτιάδης στην ιστορική του μονογραφία Καραϊσκάκης, αυτό το εκπληκτικό έργο του Φωτιάδη, πως ό,τι ξέρουμε για το 1821 μοιάζει με αντεστραμμένο είδωλο στον καθρέφτη. Υπάρχουν δύο 21, λέει ο Φωτιάδης. Αυτό των αρχόντων, των φαναριωτών και της επίσημης διπλωματίας, και το άλλο 21. Το 1821 του λαού και των προοδευτικών ανθρώπων όλου του κόσμου. Ας το σκεφτούμε λίγο, πώς γίνεται η Καλαμάτα να έχει απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό σαν σήμερα, 23 Μάρτη του 1821, αλλά να γιορτάζουμε την έναρξη της Επανάστασης στις 25 του Μάρτη. Η απάντηση είναι απλή. Έπρεπε ο ξεσηκωμός να εγκυβωτιστεί σε ένα σχήμα που θα εξυπηρετούσε τους επί τουρκοκρατίας εξουσιαστές του λαού, που παρέμειναν τέτοιοι και μετά την Επανάσταση. Ανάμεσά τους οι σεβάσμοι δεσποτάδες της εποχής. Και είναι προφανές ότι δεν μιλάμε για το τμήμα του κλήρου που συμμετείχε με συνέπεια και από την πρώτη στιγμή στον αγώνα, αλλά για εκείνους τους ταλαντευόμενους της ιεραρχίας που σύρθηκαν να πάρουν μέρος, και κυρίως εκείνους που τοποθετήθηκαν με αφοριστικό, επαναλαμβάνω, με αφοριστικό και με αντεπαναστατικό μένος κατά της Επανάστασης. Και αφού λοιπόν οι τελευταίοι αυτοί δεν είχαν να επεστρατεύσουν τίποτα άλλο για να οικειοποιηθούν την Επανάσταση, επιστράτευσαν την Παναγία. Ήταν 17 ολόκληρα χρόνια μετά την Επανάσταση, με διάταγμα δηλαδή του 1838, που ως εθνική γιορτή ορίστηκε η ημέρα του Ευαγγελισμού, ώστε το ιερατείο να καμώνεται ότι ευλόγησε τον ξεσηκωμό. Η αλήθεια βέβαια είναι ελαφρώς διαφορετική. Η σημαία της Επανάστασης στην Πελοπόννησο σηκώθηκε στα Καλάβρητα 21 Μάρτη, και την ίδια μέρα στην Πάτρα σηκώθηκε η σημαία της Επανάστασης από εκείνο το λαογέννητο ηγέτη και δολοφονημένο αργότερα από τους προκρήτους, τον Παναγιώτη Καρατζά. Όσο για τον φιλικό παλαιόν πατρόν Γερμανό, που όπως επιβεβαιώνουν τα απομνημονεύματά του, απλώς απουσίαζε από την Επανάσταση, η πειραγμένη αυτή ιστοριογραφία θυμήθηκε να τον βάζει να ευλογεί, λέει, τα όπλα. Πότε? Αφότου η Επανάσταση είχε ξεσπάσει και είχε επευληθεί, και να τα ευλογεί, λέει, στην Αγία Λαύρα. Μόνο που ξέρετε, το συγκεκριμένο τάχα μου γεγονός ουδέποτε συνέβη. Είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα fake news. Αντίθετα, εκείνο το οποίο συνέβη ήταν ότι οι ξεσηκωμένοι, ανάμεσά τους και ο λαϊκός κλήρος, επαναλαμβάνω, δεν είχαν ακούσει τις νουθεσίες του ραγιαδισμού, ούτε τις φοβέρες των φορέων του ραγιαδισμού είχαν ακούσει. Οι φορείς του ραγιαδισμού, ξέρετε, αντί του ελευθερία ή θάνατος, είχαν μία άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Ποια ήταν η αντίληψη που είχαν για τα πράγματα? Ας αφήσουμε τα παιδιά του Μωάμεθ να αποτελειώσουν τα παιδιά του Ροβεσπιέρου. Αυτή ήταν η άποψή τους. Και ξέρετε γιατί ήταν αυτή η άποψή τους? Η άποψή τους ήταν τέτοια γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν μία αντίληψη για την κοινωνία όπως αυτή που περιέγραφε ο Ρήγας Φεραίος. Έγραφε λοιπόν ο Ρήγας Φεραίος: όταν η διοίκηση σβιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάνει τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάσταση, να αρπάζει τα άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του. Αν ευρίσκονται όμως εις τόπων όπου είναι περισσότεροι τύρανοι, οι πλέον ανδρείοι πατριώτε και φιλελεύθεροι πρέπει να πιάσουν τα περάσματα των δρόμων και τα ύψη των βουνών, εν όσο να ανταμωθούν πολλοί, να πληθύνει ο αριθμός των και τότε να αρχίσουν την επιδρομή κατά των τυράννων. Αυτά έγραφε ο Ρήγας Φεραίος. Και επειδή έγραφε και έλεγε αυτά, γι' αυτό και ο Πατριάρχης, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και η αυλική του είχαν αποφανθεί ότι ο Ρήγας Φεραίος ήταν ένας διεφθαρμένος τυφρένα. Όταν δε ο Ρήγας και οι σύντροφοί του δολοφονήθηκαν, οι άνθρωποι του Θεού πάντα και οι προστάτες του γένους αγαλίασαν. Όπως έγραφε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο Ρήγας Φεραίος και οι σύντροφοί του, προσέξτε, εσκόπευον να κάμουν επανάσταση κατά του κρατεωτά του Σουλτάνου, αλλά ο μεγαλοδύναμος Θεός τους επέδευσε κατά τας πράξης των με τον θάνατον όπου τους έπρεπε. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, έχουν νόημα, έχουν κάποιο νόημα όλα αυτά, ή μήπως να τα αγνοήσουμε και να πάμε όλοι μαζί λοιπόν να το ρίξουμε στο τσάμικο αυτής της περίφημης εθνικής ομοψυχίας και στο άλλο το συρτό του όλοι μαζί που διακινούν αιώνες τώρα οι από πάνω, οι οποίοι συνήθως, ξέρετε, αυτοί οι από πάνω οι οποίοι λένε τα όλοι μαζί, συνήθως απουσιάζουν από το όλοι και από το μαζί. ...201 χρόνια λοιπόν από την Επανάσταση. Για να δούμε μερικά ερωτήματα. Τι ήταν, για παράδειγμα, ο Παπαφλέσσας? Ό,τι και αν του προσάψει κανείς, και όχι άδικα, δεν ήταν ταυτόχρονα ο φλογερός αγωνιστής που γνωρίζουμε. Για το λαό, ναι, αυτό ήταν ο Παπαφλέσσας. Αλλά ξέρετε, οι κοντζαμπάσιδες και οι σεβάσμοι δεσποτάδες είχαν μια άλλη άποψη. Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τα λόγια του παλαιών πατρών Γερμανού, όπως αυτά καταγράφονται στα ίδια τα απομνημονεύματά του, ο Παπαφλέσσας, αυτός δηλαδή που θα μνημονεύεται στους αιώνες, εξιλεωμένος, ξαναλέω, για τα δικά του αμαρτήματα, με τη θυσία του στο Μανιάκι, τι ήταν κατά των παλαιών πατρών Γερμανού? Ήταν άνθρωπος απατεών και εξολέστατος, περί μηδενός άλλου φροντίζων, η μη τιμή τρόπο να ερεθίσει την ταραχήν του έθνους. Όταν ο Παπαφλέσσας συναντήθηκε με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, προσπαθώντας με αλήθειες, με τεχνάσματα, με ψέματα να ανάψει το φυτίλι της Επανάστασης, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ποιο ήταν εκείνο το πατριωτικό που του απίφθινε? Είσαι απατεώνας. Αυτό είπε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, αυτός που ευλόγησε τα όπλα της Επαναστάσεως στον Επαναστάτη, τον Παπά Φλέσσα. Ποιο είναι λοιπόν τώρα το συμπέρασμα? Μήπως το συμπέρασμα είναι να διαφορήσουμε για την αλήθεια και να συνεχίσουμε αυτό το εθνικό τσάμικο εκείνων που όταν ακούνε για ελευθερία και δικαιώματα βλέπουν ταραχήν του έθνους? Πάμε παρακάτω. Τι ήταν το κίνημα του Υψηλάντη και του Σούτσου που ξεδιπλώθηκε το Φλεβάρι του 21 στη Μολδοβλαχία? Τι ήταν δηλαδή αυτή καθ' αυτή η επανάσταση του 1821? Είναι προφανές ότι αν μιλάμε για το λαό, ήταν η λύτρωση, ήταν ένα σάλπισμα, ήταν το σάλπισμα για την διεκδίκηση της λευτεριάς και του δίκαιου. Για τους προύχοντες όμως, τι ήταν? Για το ιερατείο των κεφαλών του έθνους, τι ήταν? Αυτό λοιπόν μας το πληροφορεί το φυρμάνι του αφορισμού, επαναλαμβάνω, του αφορισμού της Επανάστασης. Ξέρετε, ο αφορισμός, εκτός από την υπογραφή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, φέρει την υπογραφή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, καθώς και μεταξύ άλλων των Μητροπολιτών Κεσαρίας, Νικομίδιας, Δέρκων, Ανδριανουπόλεως, Βυζής, Σύφνου, Ηρακλίας, Νικαίας, Θεσσαλονίκης, Βερίας, Δηδημοτήχου, Βάρνης, Φαναρίου, Ναυπάκτου, Χαλκιδόνος, Τυρνάβου. Όλοι μαζί την είχαν αφορήσει την Επανάσταση. Τι έγραφαν λοιπόν στο χαρτί του αφορισμού? Έγραφαν τα εξής: «Αμφότεροι, Υψηλάντης και Σούτσος, Αλαζόνες και Δοξομανείς, ή μάλλον υπήν ματαιόφρονες, εκήρυξαν του γένους την ελευθερίαν και με τη φωνήν αυτήν εφήλκησαν πολλούς τον εκεί κακοήθης και ανοήτους. Έγινε γνωστή εις το πολυχρόνιον κράτος η ρίζα και η βάσης όλου αυτού του κακοήθους σχεδίου. Με τη αυτάς ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επιχείρησαν έργων μιαρών, θεοσταγές και ασύνετων, θέλοντες να διακηρύξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας, πιστών ραγιάδων της κρατεάς βασιλείας. Αντί λοιπόν φιλελευθέρων, εφάνισαν μισελεύθεροι, και αντί φιλογενών και φιλοθρίσκων, εφάνισαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αντίθετοι, διοργανίζοντες φεύ οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα κινήματά των την αγανάκτηση της ευμενούς κρατεάς βασιλείας του Σουλτάνου». Αυτά έλεγε ο αφορισμός του ιερατείου για τον Υψηλάντη και τον Σούτσο. Α ναι, οι εκπρόσωποι του Θεού, αυτοί του αφορισμού και του έθνους βεβαίως, έφτασαν και στο διατάφτα. Και τι παρήγγειλαν με εκείνο τον αφορισμό? Παρήγγειλαν τα εξής: «Δια τούτο συμβολεύομεν και παρενούμεν και εντελόμεθα και παραγγέλωμεν πάσιν ημίν να διακηρύξετε την απάτην των ηρημένων κακοποιών και κακόβουλων ανθρώπων και να τους αποδείξετε και να τους στυλιτεύσετε πανταχού. Εκείνους δε τους ασεβείς προτετίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισείτε και να τους αποστρέφεστε και διανία και λόγο, καθότι και η Εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους και επισορεύει κατά αυτόν τας παλαμνεωτάτας και φρικοδεστάτας αράς», τους καταράστηκαν δηλαδή, «ως μέλισσες υπότα τους έχει αποκεκομένους της καθαράς και υγιενούς της χριστιανικής ολομελίας. Ως παραβάτε δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων», καταλήγει το φυρμάνι, «αφορισμένη υπάρχειεν και κατηραμένη και ασυγχώρητη και μετά θάνατον». Ωραίο δεν είναι το τσάμικο της εθνικής τους ομοψυχίας? Αυτά λοιπόν έγιναν εκείνες τις μέρες. Αυτά γίνανε από τους μέσα, πρέπει να σας πω, από τους μέσα εδώ. Αλλά εκτός από τους μέσα υπήρχαν και οι φίλοι μας οι απ' έξω. Τώρα πάμε να δούμε τι συνέβαινε με τους απ' έξω. Και ας δώσουμε το λόγο στο στρατηγό, στο Μακρυγιάννη. Εκεί λοιπόν, στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, στο τρίτο βιβλίο, διαβάζουμε τα εξής. «Και παραδοθήκαμεν εις την τιμήν εσάς των ομοθρίσκων μας, Ρούσων και Άγγλων και Γάλλων, να μας σώσετε. Και εσείς οι φιλάνθρωποι τις πρώτες χρονιές πιάνατε ένα αθώον παιδί, ένα ορφανό, όπου γύρευε η τυραννία να του πάρει τη ζωή και την τιμή του και θρησκεία του και με τη βοήθεια του Θεού εσώθη. Και οι τρεις εσείς το κινδυνεύετε να το πάτε πάλι εις την δικαιοσύνη του τύραννου. Τι φαντάζεστε, ότι μας βοηθήσετε ή μας μολύνετε και μας αφανίσετε? Καμιά χάρη σε εσάς, τις ανεμοδούρες, τις διαφθαρμένες μηχανές δεν έχομεν. Αν σας ευγνωμονήσουμε εκείνοι όπου τους δώσετε τα δάνεια και τα φιάσαν λούσια και πολυτέλειες και άλλα τέτοια. Από αυτά όλα η πατρίδα κλονίζεται από τις οδηγίες τις πατρικές των πρέσβεων και των δικών μας ξενολατρών». Μακρυγιάννης, κεφάλαιο 5, βιβλίο 3. Μια φορά κι έναν καιρό στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κάτι ο τσιφλικάς ως το κόψιμο πασάς κι παγόρευε το ράσο σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Δοξασμένα να ήταν το 21 να έρθει μια στιγμή να περνάω καβαλάρης στο πλατή τα λόνι και με το κόλο κοντρώνει να πει να κράσει. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα ένα χρόνια δοξασμένα, να τάνε το 21 να'ρθει μια βράδια. Στο χώρο να σέρνω στου μωριά τι στράτες, και έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαβόμενος γέρνω κάτω από τους βαξέδες, να με ρένουν με νεξέδες χέρια κι ουρανοί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα ένα χρόνια δοξασμένα, να τάνε το 21 να'ρθει μια βράδια. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ όλους εσάς με τα δεκάδες μηνύματά σας και για τη σκέψη σας και για τη συνηγορία σας για το γεγονός ότι σήμερα επιλέξαμε να αναφερθούμε στην αρχή τουλάχιστον της εκπομπής σε αυτή την επέτειο, τη μεθαυριανή επέτειο, 201 χρόνια από την Επανάσταση του 21, για εσάς τον έναν που με λέτε κομμούνι και δηλώνετε ανθιπαστινόμος, έχω να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι δεν τα έφερε τόσο καλά η ζωή ώστε να έχετε την τύχη να μην είστε ανθιπαστινόμος το 2022, αλλά να είστε νοματάρχης εκεί τη δεκαετία του 50. Για σας τον άλλον που με εγκαλείτε για τη χριστιανικά μηνύματα, έχω να σας πω να ξανακοιτάξετε την πίστη σας, γιατί θέλω να θυμίσω ο Θεός σας είναι ο Θεός της αλήθειας και όχι του ψεύδους. Για ξαναδείτε το λίγο. Και σε ό,τι αφορά όλους αυτούς τους πατριώτες, τους πατριώτες που αντιλαμβάνονται τον πατριωτισμό με όρους βουκεφάλα, έχω να τους πω αυτό που έλεγε ο εθνικός ποιητής. Εθνικών είναι το αληθές. Και το αληθές είναι αυτό που σημείωσα στην αρχή, εκείνη η κουβέντα του Φωτιάδη, πως ό,τι ξέρουμε για το 21 μοιάζει με αντεστραμμένο είδωλο στον καθρέφτη, γιατί υπάρχουν, ξαναλέμε, δύο 1821. Είναι ένα αυτό των αρχόντων, των φαναριωτών, της επίσημης διπλωματίας, των προκρήτων, και είναι άλλο το 1821 του λαού και των προοδευτικών ανθρώπων όλου του κόσμου. Η Επανάσταση του 21, εθνικοαπελευθερωτική στη μορφή της και αστικοδημοκρατική στο περιεχόμενό της, παρά τις μεταγενέστερες προσπάθειες να ντυθεί με κάποιου τύπου θρησκευτικό μυστικισμό και να παρουσιαστεί, παρά ακόμα και τους δύο εμφυλίους, έτσι, κατά τη διάρκεια της, υπήρξαν δύο εμφύλοι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 21, παρά λοιπόν την προσπάθεια να εμφανιστεί σαν μία χωρίς εσωτερικές αντιθέσεις, σαν μία υπερταξική εθνική διαδικασία, είναι προφανές ότι είχε πρόδειλα κοινωνικό χαρακτήρα. Είχε ένα κοινωνικό χαρακτήρα που δεν θα μπορούσε παρά να ορίζεται από την ίδια την κινητήρια δύναμή της, την πρωτοπόρα σε εκείνη την ιστορική περίοδο, την ανερχόμενη και ασφικτιούσα σε συνθήκες φεουδαρχίας και οθωμανικής κατάκτησης αστική τάξη. Όπως λέει ο σεραίος επαναστάτης, ο Κασομούλης, ας εξετάσει διακεκριμένος οποιοδήποτε έλαβε μέρος στην επανάσταση και θέλει ήδη ότι η τάξη των ξενιτευμένων λογιωτάτων και εμπόρων είναι ήτης πρώτη ετόλμησεν και εκίνησε των μοχλών τούτων και έμβασεν και τους προεστούς και τους αρματολούς εις τα αίματα. Ταυτόχρονα όμως και δίπλα σε αυτό το οποίο σημειώνει ο Καζομούλης ισχύει αυτό που έγραφε ο Μπαρμπαγιάννης, ο Σκαρύμπας, στο έργο του το 1821 και η αλήθεια. Το 21, γράφει ο Σκαρύμπας, μόνο με της πνευματικής μας αριστοκρατίας τη θέληση δεν έγινε, αλλά έγινε και ενάντια της θέλησής της. Η ανεξαρτησία δεν εκμεέφθηκε από τη λογιοτατική σοφία των τάχα της διδασκάλων του γένους, τους οποίους ούτε είδαν ποτέ οι τεινάξαντες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στον αέρα. Πολύ περισσότερο, λέει ο Σκαρύμπας, δεν έγινε από κάτι θρυλούμενους φραγκολεβαντίνους και Ιγνάτιους, αλλά κατακτήθηκε από τα γιαταγάνια των Πελοποννήσιων και της Ρούμελης. Η επακολουθήσασα λευτεριά τίποτης αυτουνών δεν τους χρωστάει. Αν από τη θέλησή τους αυτό εξαρτιότανε, ακόμη φέση θα φοράγαμε, γράφει ο Μπάρμπα Σκαρύμπας. Ο Σκαρύμπας γράφει και κάτι ακόμα. Η επανάσταση, λέει, δεν έγινε μόνο για τους Τούρκους. Έγινε ενάντια και στο γδάρσιμο και τον κατατρεγμό από τους προκρήτους, δηλαδή για το ξερίζωμα σύξυλου του τριαδικού τουρκο-παπαδοκοτζαμπασέικου, όπως το αποκαλεί ο Σκαρύμπας, το καθεστώς της εποχής. Καταληκτικά, ο χαρακτήρας της επανάστασης καθορίζεται από το ποια τάξη ηγείται σε αυτήν, προκειμένου να εδραιώσει και τις σχέσεις παραγωγής με τις οποίες σχετίζεται, δηλαδή είναι ο φορέας αυτών των σχέσεων. Όμως, στις κινητήριες δυνάμεις της επανάστασης, πέρα από την τάξη που ηγείται, και στην προκειμένη περίπτωση, επαναλαμβάνουμε, η αστική τάξη, συμμετέχουν και κοινωνικές δυνάμεις που έχουν συμφέρον από την κατάργηση της παλιάς εξουσίας. Τέτοιες δυνάμεις, όπως η άκληρη αγροτιά και η φτωχολογιά των πόλεων, ήταν παρούσες, βεβαίως, στην Επανάσταση του 21. Σε κάθε περίπτωση, σε όλη αυτή τη σκουριά μιας κατασκευασμένης ιστορίας, σε ό,τι αφορά και το 1821, τα συμπεράσματα, κατά τη γνώμη μας, παραμένουν αναλύωτα, παρά αυτή τη σκουριά. Και το πρώτο συμπέρασμα, τιμή και δόξα στην Επανάσταση του 21, τιμή και δόξα στους επαναστάτες, σε εκείνους που ανάμεσά τους δεν υπήρξε κανένας φρόνιμος, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Το δεύτερο συμπέρασμα, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που λένε και τι έγινε, αν δεν επενέβαιναν οι ξένες δυνάμεις στον Αβαρίνο, δεν θα γινόταν τίποτα, διαγράφοντας μια ολόκληρη επανάσταση 8 ολόκληρων χρόνων. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι τιμή και δόξα στην επαναστάτησα Ελλάδα που την ύμνησε ο Πούσκιν, που τη λάτρεψε ο Μπάιρον. Τιμή και δόξα στον επαναστατημένο εκείνο λαό που δεν αρνήθηκε το ευκταίο στο όνομα του εφικτού. Τιμή και δόξα δηλαδή στους καραϊσκάκηδες που ουδέποτε διαπραγματεύτηκαν τον ξεσηκωμό τους με τον Μέτερνιχ, με την Ιερά Συμμαχία, με τον ΝΑΤΟ δηλαδή, εκείνης της εποχής. Το τρίτο συμπέρασμα, αιώνιο και αυτό, είναι αυτό που έγραφε ο Ανδρέας Κάλβος. Όσοι το χάλκιον χέρι του φόβου βαρύ αισθάνονται, ζυγών δουλείας ασέχουση, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Αυτό ξανακούστηκε 120 χρόνια μετά την Επανάσταση του 21. Ήταν εκείνη η στροφή από τον ύμνο του Ελλάς. Αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι,

αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χανόμεν αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάθε νέμιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους καρδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους καρδιά και φυλακή, παρά 40. Και αφού είμαστε λοιπόν στη φάση των 40 χρόνων, σκλαβιάς και φυλακής, πάμε στη Βουλή. Γιώργος Λικουρέτσος, έλα Γιώργο μου, καλησπέρα. Τι σου έκανα, ρε Νίκο? Όχι, εσύ δεν μου κάνεις τίποτα. Δεν μου κάνεις. Εσύ δεν μου κάνεις τίποτα. Κάτι πρόκριτη, κάτι σεβάσμιδες ποτάδες και αρχοντάδες, οι οποίοι ξέρω εγώ τι, υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια, σκροκέρδια, κερδοσκοπία. Υπάρχει σε αυτή τη ζωή? Υπάρχει φορολογική οθωμανικού τύπου φορογδάρσιμο? Υπάρχει. Λοιπόν, θα σε ξεκινήσω την κερδοσκοπία, γιατί μέσα στο. Στη διαμάχη των πολιτικών αρχηγών έχει χαθεί το νόημα μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε χθες το βράδυ, η οποία αφορά στην υποχρεωτική καταγραφή αποθεμάτων σε σιτηρά, ζωοτροφές, λιπάσματα, γενικά πρώτες ύλες, λάδι. Και φαίνεται ότι εκεί το ζήτημα δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε κάποιο μεγάλο κίνδυνο, τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση επιστημιστικής κρίσης, ή προσπαθούμε να δούμε τι αποθέματα έχουμε για να έχουμε ασφάλεια. Εδώ φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν χοντρό μεροκάματο. Και το λέω γιατί σήμερα το απόγευμα, νομίζω το κάνει ξεκάθαρο ο κύριος Γιωργαντάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ήρθε και διάβασε το μήνυμα ενός κτηνοτρόφου το οποίο του ήρθε, και φαίνεται ότι αυτό αποτέλεσε την απαρχή για να ξεκινήσει τη σύνταξη αυτής της τροπολογίας. Ο κτηνοτρόφος τι έλεγε? Κατονόμαζε κάποιον μεγάλο έμπορο και έλεγε με ποιο δικαίωμα αυτός ο τύπος έχει αγοράσει καλαμπόκι σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και δεν το διαθέτει στους κτηνοτρόφους. Με απότερο σκοπό να προκαλέσει τεχνητή έλλειψη στην αγορά, να ανεβούν οι τιμές και ο κύριος αυτός ο οποίος το είχε πάρει σε μια τιμή, παραδείγματος χάρη 10, να το πουλήσει 100. Φαίνεται ότι υπάρχουν τέτοια κρούσματα αυτή την ώρα, ότι κάποιοι δεν σέβονται αγρότες και κτηνοτρόφους και πάνε στην πλάτη τους να βγάλουν χρήματα και να κερδοσκοπήσουν. Το θέμα είναι τι έχει κάνει η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, αφού είχε τις πληροφορίες όπως φαίνεται ότι υπάρχουν τέτοια κρούσματα, και δεύτερον αν θα μπορέσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να πάρουν κανένα κεφάλι, δηλαδή να ρίξουν πρόστιμα και να κατάσχουν ό,τι αποθέματα δεν έχουν δηλωθεί. Να σου πω μια σκέψη, Γιώργο μου, για το τι έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή και όλες οι προηγούμενες. Μαλακό σιτάρι, έτσι, μιας και μιλάμε για το σιτάρι τώρα, για το ψωμάκι δηλαδή μιλάμε. Ακριβώς. Το 1980, πριν η Ελλάδα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό το απάνεμο λιμάνι, έτσι. Στην Ελλάδα σπέρνονταν 7 εκατομμύρια στρέμματα σταριού. 7 εκατομμύρια. 40 χρόνια μετά σπέρνεται 1 εκατομμύριο. Δηλαδή έχουν εξαφανιστεί 7 εκατομμύρια στρέμματα σταριού μετά από 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ το 1980 με εκείνες τις υλικοτεχνικές συνθήκες παραγωγής παράγονταν 2.300.000 τόνοι μαλακού σταριού εδώ στη χώρα, σήμερα 42 χρόνια μετά, από τα 2.300.000 τόνοι μαλακού σταριού πόσα παράγονται? Ούτε 300.000. Αυτά έχουν κάνει οι κυβερνήσεις αυτές. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε μία χώρα η οποία κάλυπτε το 100% των αναγκών της πριν από 40 χρόνια, πριν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ τότε, σε στάρι, σήμερα εισάγει το 80% σε μαλακό στάρι. Αυτά έχει κάνει ο κύριος Γιωργαντάς, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Σιμίτης και πάει λέγοντας. Και αυτό προφανώς δίνει και την ευκαιρία σε κάποιους αυτή την περίοδο να κλείνουν προϊόντα στις αποθήκες, να μην τα διαθέτουν, να βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε μια τραγική κατάσταση και να μην μπορούν το πολύ απλό, να βρουν τροφές για τα ζώα του ή λιπάσματα για τα χωράφια του. Τι έγινε τώρα, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη? Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η είδηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που βγήκε από την κόντρα με Μητσοτάκη Τσίπρα σήμερα, είναι ότι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών. Κρατάω μικρό καλάθι, επειδή ακούσαμε όλο τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για ένα ποσό το οποίο φτάνει κοντά στο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ως υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών, κυρίως φυσικού αερίου. Φρόντισε ο κύριος Μητσοτάκης να πει ότι να το δούμε πρώτα τι είναι. Θα φορολογήσουμε με 90%, θα υποχρεώσουμε μάλλον να επιστραφεί το 90% τυχόν υπερκερδών που θα αποκαλυφθούν στον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, αυτό, όπως είπε, είναι δουλειά ορκωτών λογιστών και της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Είναι ένα ζήτημα πότε θα γίνει αυτό, προκειμένου να επιστρέψουν αυτά τα ποσά και αν υπάρχουν τέτοια κρούσματα, το 90% από αυτά τα υπερκέρδη να επιστρέψει στον κρατικό προϋπολογισμό. Μα κοίταξε τώρα εδώ τώρα πώς διαμορφώνονται αυτό που λέμε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, έτσι. Εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης να λέει θα φορολογήσουμε το 90% των υπερκερδών, μάλιστα. Καταρχάς δεν περνάει, αυτά δεν χρεώνονται σε σένα, έτσι, πιστώνονται και χρεώνονται σε μένα που θα πω τώρα. Δεν περνάει από το θατσερικό τους μυαλό να μην υπάρχουν όχι υπερκέρδη, ούτε καν κέρδη σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ένα δηλαδή κοινωνικό αγαθό. Πρέπει κάποιοι να έχουν κέρδη, ντε και καλά. Πάμε τώρα στα υπερκέρδη. Και ποιος θα το ορίσει λοιπόν ποια είναι τα υπερκέρδη? Μα από ό,τι κατάλαβα, γιατί παρακολούθησα την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, θα το ορίσει, λέει, το ποιο είναι το υπερκέρδος η ίδια η εταιρεία. Θα βάλει, λέει, θα πάνε οι ιδιώτες ελεγκτές, θα ορίσουν ποιο είναι το υπερκέρδος, δηλαδή η ίδια η εταιρεία θα ορίσει ποιο είναι το υπερκέρδος της. Μετά θα έρθει και μία. Ναι. Εταιρεία, τι πουλούσε. Και όταν μας πει λοιπόν η εταιρεία, θα μας πει η εταιρεία, η ίδια η εταιρεία, με βάση τους ιδιώτες ορκωτούς λογιστές και με βάση μία ανεξάρτητη αρχή που δεν την έχουμε δει να παρεμβαίνει και πουθενά, ποια είναι τα υπερκέρδη της, έτσι με ειλικρίνεια θα μας το πει αυτό, και μετά θα έρθει η κυβέρνηση με την ίδια ειλικρίνεια να τη φορολογήσει. Δεν ξέρω, κατάλαβα λάθος? Όχι, έτσι θα γίνει. Α, έτσι θα γίνει. Εντάξει τότε. Αλλά και αυτή λοιπόν που δεν περνάει από το θατσερικό τους μυαλό να μην υπάρχουν καν κέρδη. Την ίδια άποψη έχουν και οι άλλοι. Γιατί και οι άλλοι, από όσο θυμάμαι καλά, υπέρ της απελευθερώσεως της ενέργειας, δεν είναι? Ναι, δεν έχω ακούσει κανέναν άλλο πλην από του Κομμουνιστικού Κόμματος και του κυρίου Βαρουφάκη σε αυτή τουλάχιστον τη φάση να μιλάει έστω για οριακή κοστολόγηση των δημοσίων αγαθών, δηλαδή αγαθών πρώτης ανάγκης επί της ουσίας. Και όταν λέμε οριακή κοστολόγηση, είναι επί της ουσίας να μην υπάρχει κέρδος, έτσι. Το οριακό κόστος να είναι ίσο με την τιμή. Καμία σκέψη, έτσι, να κατεβάσουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, να σου καταργήσουμε, να καταργήσουμε τα ΦΠΑ? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό. Το μόνο που, το τελευταίο για να κλείσω πριν να πάω στο δελτίο σε πολιτικό επίπεδο, είναι ότι για ακόμα μια φορά ο κ. Μητσοτάκης έκοψε τα σενάρια εκλογών, αλλά και εκλογικού νόμου. Και το λέω διότι είναι η πρώτη φορά που το κάνει τόσο σκληρά, τόσο κάθετα. Άρα αυτή η συζήτηση που έχει ξεσπάσει τον τελευταίο μήνα περίπου για πιθανά σενάρια αλλαγής εκλογικού νόμου φαίνεται ότι διαψεύδεται από τα χείλη του Πρωθυπουργού και δεν νομίζω ότι υπάρχει γυρισμός. Δηλαδή θα τεράστια έκπληξη να γίνει κάτι άλλο. Έγινε, Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς, Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει. πάει κανείς. Αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς, Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μουρκογιάννη. Να είστε καλά κύριε Μουρκογιάννη, ευχαριστώ από καρδιάς. Χαιρετισμούς στο Γιάννη Φραγκίσκο. Για αυτούς τους τύπους στο Twitter που μου γράφεις, για αυτούς τους κουκουλοφόρους του γκεμπελισμού, του ψεύδους, που είναι κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή την ψευδονυμία, μιλώ για αυτά τα τσόλια της προστιχιάς των αφεντικών τους. Όταν τους δεις, αυτό να τους πεις ότι είναι γκεμπελίσκι και τσόλια. Και υπάρχει βέβαια μία προϋπόθεση για να τους δεις. Προϋπόθεση είναι να βγάλουν ποτέ την κουκούλα. Όταν βγάλουν την κουκούλα, πες τους ότι είναι τσόλια. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στη Στουτγκάρδη, καλησπέρα στην Ξανθή, στο Σάβα, καλησπέρα στον Αλέξανδρο, καλησπέρα στον Γιώργο, στην Πετρούπολη. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Είπα και προηγουμένως, Λευτέρη μου, στη κουβέντα με τον Γιώργο τον Λικουρέτζο, αυτό το οποίο είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Αυτή είναι η δήλωση. Και είναι ένα πυροτέχνημα για να κατευνάσει τη λαϊκή οργή για τους υπέρογκους λογαριασμούς στο ρεύμα. Και μάλιστα, μιλώ για αυτά τα περί φορολόγησης των υπερκερδών του καρτέλ της ενέργειας. Και μάλιστα ότι πρόκειται για επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Φρόντισε ο ίδιος να το καταστήσει σαφές με τη δήλωση που έκανε όταν είπε ότι τα περίφημα αυτά υπερκέρδη των εταιριών θα τα ορίσουν οι ίδιες οι εταιρείες πόσα είναι με τις εκθέσεις των ιδιωτών ορκωτών λογιστών που θα έχουν προσλάβει. Και ήταν ακόμα πιο σαφής στη δευτερολογία του ο κύριος Μητσοτάκης, όταν δήλωσε για αυτές τις επιχειρήσεις ηλεκτροπαραγωγής συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, πως στο 90% των υπερκερδών, όπως είπε, θα μπει έκτακτη φορολόγηση, για να προσθέσει όμως ότι τα ποσά αυτά, διαβάζω σε εισαγωγικά, πρέπει να τα δούμε, να τα βεβαιώσουμε και στη συνέχεια να τα φορολογήσουμε. Και κατόπιν ήταν ακόμα πιο κατατοπιστικός ο κ. Μητσοτάκης. Είπε, πάλι διαβάζω σε εισαγωγικά από τα πρακτικά, αρμόδιοι δεν είμαστε εμείς να το κρίνουμε. Αρμόδιοι για τις δημοσιευμένες καταστάσεις του 21 θα είναι οι ορκωτοί λογιστές και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Και πρόσθεσε τελικά ότι θα είναι και η ΡΑΕ, λέει, η οποία θα πρέπει να κάνει μια πολύ δύσκολη τεχνική άσκηση για να υπολογίσει ποια είναι αυτά τα υπερκέρδη. Καταλάβατε, αυτό όλο, για να σας το πω τώρα, το λέει ο λαός μας από την εποχή της Επαναστάσεως του 1821, κούρευε λαγούς και άρμαγε χελώνες. Έτσι το λέει. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν περνάει από το θατσερικό τους μυαλό οι ντόπιοι εδώ καπιταλιστές να μην έχουν, επαναλαμβάνω, όχι υπερκέρδη, αλλά ούτε καν κέρδη εις βάρος του ελληνικού λαού. Να μην έχει κανένας κανένα κέρδος από ένα κοινωνικό αγαθό, όπως είναι η ενέργεια. Από πού προκύπτει, από ποιο νόμο του Μωυσή, σε ποιο θεό υπάγεται ως εντολή ότι κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το νερό, από αυτά που ζει ο άνθρωπος πρέπει κάποιοι να παράγουν κέρδη, πόσο μάλλον υπερκέρδη. Για να ερχόμαστε μετά να τους φορολογήσουμε τάχα με βάση το πώς οι ίδιοι θα υπολογίσουν τα υπερκέρδη τους. Και υπογραμμίζω και επαναλαμβάνω επίσης ως προς αυτό ότι πρέπει να υπάρχουν, πρέπει, λέει, να υπάρχουν κέρδη πού? Στα κοινωνικά αγαθά, στο ρεύμα, στην ενέργεια, στο νερό. Σε αυτό συμφωνούν απολύτως και οι κατά τα άλλα αριστεροί, οι άλλοι, του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι, οι οπαδοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μιλώ για αυτή την εταιρική ένωση που έχει την εξής καπιταλιστρική πολιτική. Πώς τη λένε? Απελευθέρωση, λέει, της ενέργειας. Όπου απελευθέρωση τι είναι? Η δεσποτεία και η κατοχή ενός κοινωνικού αγαθού από πέντε μονοπόλια. Αυτό αυτοί το λένε απελευθέρωση. Λοιπόν, πάμε στον πόλεμο διαρκείας και δεν μιλάμε βεβαίως για κάτι άλλο, αλλά για την πανδημία. Φιλοξενούμε και τον ευχαριστούμε πολύ που για μια ακόμα φορά είναι εδώ μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Κύριε Παρασκευή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πού βρισκόμαστε, πώς αποτιμάτε την κατάσταση, πού είμαστε? Αυτή την εβδομάδα υπάρχει το θετικό πρόσημο στο ότι σίγουρα έχουμε μπει σε σταθεροποιητική πορεία, έχουν σταθεροποιηθεί τα κρούσματα. Επίσης το ευχάριστο στοιχείο είναι ότι παρά τη μικρή αύξηση στον αριθμό των νοσηλιών σε απλές κλίνες, φαίνεται να μην υπάρχει το αντίστοιχο αποτύπωμα στους διασωληνωμένους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει και δεν θα πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι τελειώνουμε, ότι τελειώσαμε. Δώσατε πολύ σωστά το χαρακτηρισμό συνεχής πόλεμος και ξέρουμε πια και τα μέτρα και τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, επειδή κάποιοι λένε ότι η οικονομία είναι ψυχολογία, ότι κρυώνουμε γιατί έχουμε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά σίγουρα ψυχολογία διαμορφώνει και το ένα κεντρικό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται. Θέλω να σας ρωτήσω, Σήμερα έχουμε την απόφαση ότι από μεθαύριο η πληρότητα στα γήπεδα, ας πούμε, ένας κατεξοχήν χώρος συγχρονισμού και συνωστισμού θα είναι 100%. Ή επίσης έχουμε το μήνυμα ότι στα σχολιά, που επίσης είναι χώρος συγχρονισμού, συνωστισμού, πάμε στο ένα σέλφι τη βδομάδα. Αυτό ως κεντρικό μήνυμα είναι ένα μήνυμα παιδιά είμαστε σε διαρκή πόλεμο, ή είναι ένα μήνυμα περαιτέρω χαλάρωσης σε ό,τι αφορά πια την ψυχολογία του κόσμου? Ναι, είναι εξαιρετικό το ερώτημά σας και πραγματικά το θέτετε τα ερωτήματα στη σωστή τους βάση. Καταρχάς, ο πόλεμος είναι συνεχής, αλλά είμαστε σε μία φάση και φαίνεται αυτό όχι μέσω υποθέσεων δικών μας, φαίνεται από τα στοιχεία που αφορούν τους σκληρούς δείκτες ότι είμαστε σε μία φάση που δεν έχει τόσο κίνδυνο όπως είχε τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο. Δηλαδή, και τα ποσοστά εμβολιασμού στην κοινότητα είναι πολύ υψηλότερα, όχι βέβαια στα επίπεδα που θα επιθυμούσαμε, αλλά είναι πολύ υψηλότερα. Επίσης, μεταβαίνουμε σε μια περίοδο που οι κλιματολογικές συνθήκες θα μας επιτρέπουν να περνάμε μεγαλύτερο διάστημα σε εξωτερικούς χώρους και ο κίνδυνος είναι μικρότερος. Αλλά και η όμικρον, τα χαρακτηριστικά της και το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό συνανθρώπων μας έχουν ανοσοποιηθεί και μέσω της φυσικής λίμωξης, μας επιτρέπουν να κάνουμε σταδιακά βήματα προσεκτικά, γιατί αυτό είναι το μήνυμα, ότι ούτε έχουμε τελειώσει, ούτε έχουμε βγει εντελώς από το κίνδυνο, είμαστε σε μια μεταβατική φάση καλύτερη, μας επιτρέπει να κάνουμε με προσοχή βήματα που και προασπίζουν τη δημόσια υγεία, αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο, αλλά την άλλη μας επιτρέπουν να χαλαρώνουμε με την καλή έννοια του όρου. Πείτε μου, σήμερα έχουμε άλλους 54 νεκρούς. Αυτό το κακό πού θα πάει? Υπάρχει εκτίμηση για αυτό το πράγμα? Έχουμε ξεπεράσει πια στην Ελλάδα τις 27.000 νεκρούς. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο, ο χειρότερος δείκτης, να το πούμε έτσι. Δείκτης είναι η σωστή εικόνα, ίσως ο σωστός χαρακτηρισμός. Προφανώς και είναι κάτι που μας απασχολεί όλους μας. Η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε μια πτωτική τάση, όπως είχαμε και από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά. Και το ζητούμενο είναι αυτό να συμβεί όσο δυνατόν πιο σύντομα. Ξέρετε, υπάρχουν αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Να σας πω μία και θέλω το σχόλιο σας. Υπάρχει καταρχάς η τοποθέτηση που κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που ξέρετε καλύτερα από μένα, λέει ότι είμαστε στο μέσον της πανδημίας. Είναι μεγάλο λάθος να μιλάει κανείς για το τέλος της πανδημίας. Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τα εγχώρια στοιχεία, βλέπω ότι σήμερα, το τελευταίο 24ωρο μάλλον, είχαμε 434 εισαγωγές στα νοσοκομεία, από 334 προχτές, δηλαδή 100 παραπάνω μέσα σε μία μέρα. Κοιτώντας τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας, βλέπω, και μέχρι χτες δηλαδή, βλέπω ότι έχουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία 2.486. Αν κάποιος έλεγε ότι αυτά τα στοιχεία μάλλον δεν είναι σταθεροποιητικά, αλλά έχουν τάση ανωδική σε ό,τι αφορά την κατάσταση με την πανδημία στη χώρα μας, τι θα λέγατε? Ναι, θα σας πω. Η μετάφραση, ακριβώς βρισκόμαστε σε μια πορεία που, όπως προανέφερα, έχει μια μικρή αυξητική τάση στις απλές νοσηλίες, χωρίς να σημαίνει ότι όλες από αυτές είναι σοβαρές. Και το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι διασωληνωμένοι παρά την αυξητική τάση που είχαμε στα κρούσματα λόγω της έλευσης της όμικρον 2. Η εικόνα η οποία μας καλλιεργεί αισιοδοξία είναι η σταθεροποίηση στα κρούσματα, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει και η αποκλιμάκωση, με την αποκλιμάκωση και στους υπόλοιπους δείκτες, τους πιο σκληρούς δείκτες, ό,τι αφορά νοσηλίες, διασωληνωμένους και θανάτους. Δεδομένου ότι σήμερα καταμετρήθηκαν πάλι γύρω στις 23.000 κρούσματα, κατά την άποψή σας, πότε θα μπορούμε να μιλήσουμε, σε ποιο αριθμό κρούσματων θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πραγματική αποκλιμάκωση? Λόγω των χαρακτηριστικών της όμικρον, μολυσματικότητας ή των χαρακτηριστικών και των σχετικά ικανοποιητικών επιπέδων εμβολιασμού, σίγουρα τα κρούσματα είναι πληροφοριακά, αλλά οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται ως επιτοπλίστων. Ανάλογα με τις νοσηλίες, ειδικά με τον αριθμό των βαρέως νοσούντων και των θανάτων. Δηλαδή, αν έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, αλλά σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων που νοσούν σοβαρά, αυτό είναι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για παράδειγμα, με τη γρήπη δεν μετράμε ποτέ το σύνολο των κρουσμάτων, μετράμε νοσηλίες, διασωληνωμένους και θανάτους. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο. Ασπάζουμε το χαρακτηρισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση, γιατί εξαρτάται από κάθε περιοχή και τα χαρακτηριστικά της. Είμαστε όμως σε ένα πολύ καλύτερο στάδιο, αρκετά καλύτερο στάδιο σε σχέση με το έτσι όπως ήμασταν, δεν συγκρίνεται, σε σχέση με το έτσι όπως ήμασταν πέρυσι αυτή την εποχή ή έτσι όπως ήμασταν τον Νοέμβριο. Είμαστε σε διαρκή μάχη, το είπατε, το ξαναείπατε, το υπογραμμίσετε. Σε αυτή την εκτίμηση περιλαμβάνεται ως στοιχείο της εξίσωσης το γεγονός ότι ένας στους τρεις διασωληνωμένους σήμερα από ό,τι φαίνεται είναι εμβολιασμένοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μιλάει κανείς για ένα εμβόλιο που είναι πανάκια, είναι φοβερό, χρήσιμο, εξαιρετικό εργαλείο, αλλά είναι φανερό ότι εδώ χρειάζονται όλα τα μέτρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι καταρχάς τίποτα δεν είναι πανάκια και σαφώς και σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς τα υπόλοιπα μέτρα λειτουργούν επικουρικά και είναι προς όφελός μας προκειμένου να μειώνουμε τη διασπορά του ιού και αντίστοιχα να μειώνεται και ο αριθμός των νοσούντων. Αναφορικά με το ποσοστό που δώσατε, αυτό ναι μεν ισχύει αυτό που λέτε σαν αριθμός, αλλά υπάρχει η εξής ερμηνεία. Δεδομένου τότε η πλειοψηφία ειδικά των ευπαθών ομάδων σε ποσοστό 90% είναι εμβολιασμένη, θα πρέπει να δούμε την αναλογία των εμβολιασμένων που νοσούν σε σχέση με την αναλογία των ανεμβολίαστων. Και αυτή η αναλογία είναι περίπου 1 προς 10. Ή με άλλα λόγια, είναι δεκαπλάσιος ο κίνδυνος να νοσήσει κανείς σοβαρά ως ανεμβολίαστος σε σχέση με το αν έχει ανεμβολιαστεί. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε το ποσοστό. Τι ποσοστό από αυτούς που νοσούν. Ναι, να το πω και εγώ πιο απλά. Αν σε μια κοινωνία έχεις 100% εμβολιασμένους, δεδομένου ότι ο ανεμβολίαστος, υπάρχουν περιπτώσεις και αυτός να νοσήσει κτλ. Το 100% των διασωληνωμένων θα είναι πια εμβολιασμένοι. Σύμφωνα. Είναι σωστό. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Εκτιμάτε ότι θα πάμε με βάση πια την εμπειρία, την εικόνα, τη γνώση και αυτό το ότι κάθε μέρα μαθαίνουμε. Θα πάμε σε μια διαδικασία ετήσιου εμβολιασμού? Είναι πολύ πιθανό, βέβαια δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει με τα βεβαιότητας, αλλά είναι πολύ πιθανό να συμβεί τα ιδέα όσο ο κορονοϊός παραμένει ανάμεσά μας. Ενδεχομένως στις ευπαθείς ομάδες να γίνεται ένα εμβόλιο που θα καλύπτει και τη γρήπη αλλά και το κορονοϊό. Ή τέλος πάντων, ακόμα και να ξεχωριστά τα εμβόλια, θα ακολουθηθεί παρόμοια στρατηγική. Κύριε Παρασκευή, κύριε καθηγητά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Balakırsa layık var. Çayı, şuji, kalyara, hop, hop. στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Θωμά, πολλούς χαιρετισμούς στο Ντάσο, στο Λευτέρη, στη Φανούλα, η οποία Φανούλα λέει, εγώ νόσησα λέει, αλλά ακόμα με κυνηγάνε για το αν έχω κάνει ή δεν έχω κάνει το εμβόλιο. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, είναι τέτοια η διαχείριση που έχουν κάνει, η οποία αποτυπώνεται στους μακάβριους δείχτες. Κατάφεραν αυτή η χώρα, η χώρα που ο λαός της έδειξε υποδειγματική πειθαρχία στην πρώτη φάση της πανδημίας, να είναι πρώτη σε θανάτους, ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτό κατάφεραν με τη διαχείρισή τους, αυτοί οι οποίοι μας κουνούσαν το δάχτυλο. Αυτό κατάφεραν με τα πρόστιμά τους, το οποίο τώρα λέει θα το αναστείλουν, το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους άνω των 60, τόσο σπουδαίο μέτρο αυτό, αυτή η αθλειότητα, το κάνουν όπως ο Χότζας, που έβαλε μέσα όλα τα ζώα του Σταύλου και μετά έβγαλε το γάτο έξω για να αρχίσουν να τον χειροκροτούν οι υπήκοοι. Έχουμε πει και για τη διαχείρισή τους σε ό,τι αφορά συνολικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν τώρα έρχεται και τούτο, έχουμε λέει ανακοίνωση σε απόφαση, ανακοίνωση της διοίκησης του ΑΧΕΠΑ, να μην γίνεται λέει εισαγωγή ασθενών χωρίς την έγκριση του διοικητή, αλλιώς λέει τα νοσήλια θα χρεώνονται στους γιατρούς. Τι λένε, τι λένε. Λευτέρη, η έρευνα, το ντοκιμαντέρ στο οποίο αναφέρεσαι, είναι από το Special Investigation, είναι το γαλλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για έρευνα Γάλλου δημοσιογράφου, του Μορέιρα, του Πολ Μορέιρα. Είναι έρευνα ντοκιμαντέρ για τη δράση των ναζιστικών, των εθνικιστικών, των ακροδεξιών, των παραστρατιωτικών ταγμάτων και οργανώσεων στην Ουκρανία. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ έρευνα για το πώς όλοι αυτοί οι Ναζί αξιοποιήθηκαν στο πραξικόπημα του 2014 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση και πώς εντάχθηκαν στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας, προβλήθηκε στη Γαλλία και έχει γίνει χαμός, όχι για αυτά που λέει, γιατί αυτά που λέει είναι γνωστά. Μάλιστα τα μετέδιδαν και τα δικά μας τα κανάλια το 2014. Αλλά γιατί προβλήθηκε τώρα στο πλαίσιο της μονόπλευρης προπαγάνδας. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε και στον ημεροδρόμο, το έχουμε ανεβάσει. Έχει ανέβει από το Κέντρο Επιστημονικών και Κοινωνικών Πρωτοβουλειών με ελληνικό υποτιτλισμό. Θα δείτε να παρελάβουν όλοι οι Ναζί, πώς αυτοί ενσωματώθηκαν στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας και το πώς γίνονταν δεκτοί μέχρι και από τον αντιπρόεδρο τότε και σήμερα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μπάιντεν. Σας έλεγα ότι έχουμε και μία δεύτερη επέτειο. Ήταν 24 Μάρτη του 1999. Αύριο δηλαδή συμπληρώνονται 23 χρόνια όταν άρχιζε το μακελιό. Εκείνο το στιγερό έγκλημα που κράτησε 78 μέρες. Και ήταν βεβαίως η αρχή του τέλους για τη Γιουγκοσλαβία. Όταν λέμε Γιουγκοσλαβία μιλάμε για μία χώρα που ο λαός της όρθωσε το ανάστημά του στις μεραρχίες του Χίτλερ. Αυτή η χώρα δεν υπάρχει πια. Τη διέλυσε το ΝΑΤΟ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χειροκροτητές της θηριωδίας των χιλιάδων νεκρών και εκεί τις έλεγαν πώς, θυμάστε, παράπλευρες απώλειες. Οι χειροκροτητές των νατοϊκών λαθών, θυμάστε τι έλεγαν οι νατοϊκοί όταν βοβάρδιζαν αμάχους. Κάναμε λάθος. Οι χειροκροτητές της θηριωδίας, του βομβαρδισμού νοσοκομείων, σχολείων, μέσων μαζικής ενημέρωσης μέχρι και νεκροταφείων. Και εκεί τέτοια γίνονταν, όπως γίνονται τώρα στην Ουκρανία. Αυτοί δηλαδή που κόβουν και ράβουν στα μέτρα τους το διεθνές δίκαιο, θυμάστε τι υποστήριζαν τότε. Αυτοί λοιπόν υποστήριζαν τότε ότι τα αμερικανικά stealth αποτελούσαν προάγγελο της δημοκρατίας και της ειρήνης στα Βαλκάνια και τον κόσμο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι εκείνος ο πόλεμος που έγινε με πρόσχημα τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ο σημερινός με τι πρόσχημα γίνεται? Την αποναζιστικοποίηση τάχα της Ουκρανίας. Έτσι. Τότε λοιπόν το πρόσχημα ήταν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και πώς εξελίχθηκε εκείνος ο πόλεμος? Εξελίχθηκε σε προληπτικό πόλεμο μετά στο Αφγανιστάν. Και μετά σε τι μετεξελίχθηκε? Μετά μετεξελίχθηκε σε ανθρωπιστικό πόλεμο στο Ιράκ. Είχαμε λοιπόν ένα πόλεμο δικαιωματικό, αυτό ήταν το πρόσχημα για την Ιουγκοσλαβία, που έγινε προληπτικός πόλεμος στο Αφγανιστάν, που έγινε μετά ανθρωπιστικός πόλεμος στο Ιράκ. Και όπως πάντα, και τότε είχαμε τους καλούς και τους κακούς. Γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ιουγκοσλαβία, στην Ιουγκοσλαβία που είχαν φροντίσει βεβαίως αυτοί οι οποίοι επενέβησαν, γιατί προσέξτε, δεν έλεγαν τότε οι φίλοι του ΝΑΤΟ ότι βομβάρδιζαν, επενέβησαν έλεγαν. Δεν έλεγαν βομβάρδισαν, επενέβησαν. Γιατί επενέβησαν λοιπόν? Επενέβησαν γιατί υπήρχαν, ήταν ο Χασάπης, ο Μιλόσεβης, ο εγκληματίας, ο δολοφόνος που είχε κάνει γενοκτονία, που στο Κωσυφοπαίδιο είχε κάνει και εθνοκάθαρση, που τον βλέπανε διάφοροι και ανατριχιάζανε. Έτσι δεν έγραφε ο Πρετεντέρης τότε? Τον είδα, λέει, και ανατρίχιαζε. Μιλάμε για ευαισθησία. Γι' αυτό λοιπόν τάχα μου κάνανε τον πόλεμο τότε. Γιατί ήταν κακός ο Μιλόσεβιτς. Αλλά ήταν κακός ο Μιλόσεβιτς, που προφανώς δεν ήταν και το υπόδειγμα, γιατί κάνανε μαζί τους συμφωνίες στο Ντέιτον? Γιατί τις κάνανε με έναν κακό? Γιατί τις κάνανε? Και αυτά τα οποία λοιπόν έγιναν στη Ιουγκοσλαβία τότε, το 1999, για να γίνουν, τι είχε προηγηθεί? Είχε προηγηθεί όλη η αξιοποίηση, η αναζωπήρωση και νεκρανάσταση του εθνικισμού εκεί. Ποιος τον είχαν νεκραναστήσει τον εθνικισμό? Από μόνος του είχε νεκραναστηθεί? Και εν πάση περιπτώσει, αφού του λοιπόν διαλύσανε την Ιουγκοσλαβία και το 2006 πέθανε ο Μιλόσεβιτς, μετά 10 χρόνια αργότερα, το 2016, στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη κατά του Κάραζιτς, κάπου χωμένη εκεί στις 3.000 σελίδες απόφασης, έτσι για να μην πολυφαίνεται κιόλας, υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή. Ποια ήταν η καταγραφή? Ότι το Βελιγράδι δεν ήταν και τόσο ένοχο όπως έλεγαν όσοι βομβάρδισαν τη Ιουγκοσλαβία για το έγκλημα στη Σεμπρένισα. Οι ίδιοι δηλαδή οι κατήγοροι του Μιλόσεβιτς παραδέχτηκαν, αλλά στην απόφαση για τον Κάρατζης πια, και 10 χρόνια αφού του είχε πεθάνει ο Μιλόσεβιτς, με εκείνο τον αδιευκρίνιστο τρόπο που πέθανε στα μπουντρούμια των φυλακών των ατοϊκών, ότι το Βελιγράδι ήταν απέναντι στην τακτική της εθνοκάθαρσης και ότι μάλιστα είχε καταγγείλει τους νόχους για εγκλήματα που τα διέπραταν για ίδιον όφελος. Αυτά καταγράφονται στην απόφαση για τον Κάρατζης που έφαγε η Σόβια, στις σελίδες 1235-1245. Σε 10 σελίδες καταγράφονται. Και όταν εγώ προχτές τα έγραψα αυτά, βγήκαν τα ελληνικά χόξεις, αυτοί οι νατοτσολιάδες, για να πούν ότι παραπληροφορώ τον κόσμο. Οι νατοτσολιάδες, αυτοί που γράφανε ότι είχαν δίκιο τα λευκά κράνη στη Συρία, που σκηνοθέτησαν ιστορίες για χημικά. Αυτοί οι νατοτσολιάδες των ελληνικών χόξεις τα γράφανε αυτά. και βγήκανε για κάτι άλλα τσιράκια κάποιων άλλων πρεσβειών για να μου πούνε ότι απάλλαξα εγώ τον Μιλόσεβιτς, αλλά εδώ μιλάμε για την μετάθανάτον καταγραφή στο δικαστήριο για τον Γκάρατζης, ότι αυτά τα οποία επικαλούνται το 1999 ήταν προσχήματα η νατοϊκή. Αντίστοιχου τύπου προσχήματα όπως αυτά τα οποία χρησιμοποιεί ο Πούτιν σήμερα, αλλά η είδηση εκείνη είχε περάσει στα ψηλά. Γιατί τα βαποράκια του ΝΑΤΟ, που μετά γίνανε βαποράκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όσοι τότε γράφανε λιβέλους, έτσι, οι τύποι αυτοί λοιπόν δεν ψέλησαν λέξη τότε για όλα αυτά. Και όχι μόνο δεν ψέλησαν λέξη, αλλά έρχονται σήμερα και ως ερήφηδες ΝΑΤΟΜΠΑΤΣΙ και ΝΑΤΟΧΟΡΟΦΥΛΑΚΕΣ παριστάνουν τους νοματάρχες και του Facebook και της ενημέρωσης στην Ελλάδα, κάτι τύποι από τα ελληνικά χώξης, οι οποίοι είναι πρώην επισμηνίες και πρώην ναρκαλιευτές. Και αυτοί παριστάνουν τους τροχονόμους έγκυρης ενημέρωσης, εδώ, στη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη τότε λοιπόν, πριν από 23 χρόνια, ήταν ότι μέσα σε 78 μέρες το ΝΑΤΟ, επιστρατεύοντας 1000 και πλέον βομβαρδιστικά, πραγματοποίησε 35.788 αεροπορικές επιδρομές στο έδαφος της Ιουγκοσλαβίας. Επιτέθηκε εναντίον 200 γιουγκοσλαβικών πόλεων. Από αυτές, η πρωτεύουσα του Κωσυφοπεδίου, η Πρίστινα, την οποία υποτίθεται ότι οι νατοϊκοί ήθελαν να σώσουν, βομβαρδίστηκε 374 φορές. Αυτός ήταν ο ανθρωπισμός που επέδειξαν στη Ιουγκοσλαβία αυτοί οι δίκαιοι δικαστές. Αυτό έκαναν τότε, πριν από 23 χρόνια. Και το έκαναν όλοι μαζί. Οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, ο σοσιαλιστής Σρέντερ τότε, η Νιφίτσα, ο οικολόγος Φίσερ τότε, όλοι αυτοί οι τύποι που τους θαυμάζουν και τους χειροκροτούν οι αιωνίως Αμερικανοτσολιάδες. Αυτά έγιναν τότε, πριν από 23 χρόνια στη Ιουγκοσλαβία. Και μάλιστα αυτοί οι χειροκροτητές του θανάτου τότε, εδώ οι ντόπιοι, ήταν και χειροκροτητές της μετατροπής της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κέντρο του πολέμου και σε επιμελητιακό κέντρο του πολέμου. Αλλά τότε είχαμε μια κυβέρνηση του Σιμίτη που την ώρα που τα τάγκ στα αμερικάνικα κάνανε παρέλαση στις εθνικές οδούς της χώρας πηγαίνοντας του Ρέντι, τι έλεγε εκείνη η κυβέρνηση? Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο. Αυτά έγιναν τότε. Αυτά έγιναν. Θέλω απλά να είσαι εδώ, όταν ξυπνάω να μου λες μια καλημέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να σε κοιτάζω να μου φτιάχνεις την ημέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, όταν γυρνάω από τη δουλειά και είμαι χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας διαλέγεις τις ταινίες που θα δούμε. Θέλω απλά να είσαι εδώ και όποτε θέλεις βγεις στο φως να κοιμηθούμε. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας με κάνεις κάτι ώρες να φρικάρω. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί αν δεν είσαι σου το λέω θα σαλτάρω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ και ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ και ας μην μπορείς να μου κρυφθείς όταν εγώ θα σε στριμώξω. Απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις έχω μούτρα όλη μέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πως δουλεύει έσπρες χέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει ο αέρας. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο πριν χαιρετιστούμε. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν μας πεις οτιδήποτε, βγήκε ο Στόλτεμπεργκ και είπε «Η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει ένα πυρηνικό πόλεμο». Φτάσαν να μιλάνε αυτοί για πυρηνικούς πολέμους τώρα. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ και αρκετά 24 ώρα σχετικά με το ενδεχόμενο μιας πυρηνικής αντιπαράθεσης. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που συζητείται και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο Κρεμλίνου ασφαλώς. Θαυμάσια. Πάμε παρακάτω. Θα μείνουμε στο θέμα, καθώς ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν θα δέχεται πλέον πληρωμές σε δολάρια ή σε ευρώ για τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας μάλιστα μία εβδομάδα στις ρωσικές αρχές προκειμένου να επεξεργαστούν το νέο σύστημα σε ρούβλια. Όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια κυβερνητικής σύσκευσης, πρόκειται για μία αντίδραση της Ρωσίας στο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της χώρας στη Δύση λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ζήτησε λοιπόν από την Κεντρική Τράπεζα και από την κυβέρνηση να δημιουργήσουν μέσα σε μία εβδομάδα το νέο σύστημα, το οποίο όπως είπε πρέπει να είναι σαφές και διαφανές και να ρυθμίσει τη διεξαγωγή πληρωμών συμπεριλαμβανομένης απόκτησης ρουβλίων στη ρωσική αγορά συναλλάγματος. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό θα βάλει σε πολλά προβλήματα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν επιβάλει μεν κυρώσεις στο Κρεμλίνο, αλλά προμηθεύονται ακόμη από τη Ρωσία φυσικό αέριο και θα πρέπει πλέον να συναλλάσσονται σε ρούβλιν, ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οικονομικά μεγέθη όλων των χωρών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η ανακοίνωση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στο ρωσικό νόμισμα, το οποίο ενισχύθηκε απέναντι στο ευρώ και στο δολάριο, την ώρα που κατακριμνιζόταν από τις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος άφησε επίσης να εννοηθεί πως η απόφασή του θα αφορά και σε άλλες ρωσικές εξαγωγές, καθώς οι δυτικές δυνάμεις, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν παγώσει περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών αποθεματικών στο εξωτερικό, ένα μέτρο το οποίο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο κ. Σεργέι Λαυρόφ, χαρακτήρισε σήμερα κλοπή. Είπε μάλιστα πως είναι σαφές πως να παραδίδουμε τα ρωσικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λαμβάνουμε δολάρια, όπως και ευρώ ή άλλα νομίσματα, δεν έχει πλέον κανένα νόημα για εμάς. Φυσικά δεν είναι λίγοι αναλυτές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι για να προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση το Κρεμλίνο, ασφαλώς και έχει μετρήσει το συνάλλαγμα και τα κέρδη που έχει από άλλους εταίρους του, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η Κίνα, και δεν θα έχει μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό της, όπως θα έχουν αντίστοιχα οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μόλις ενημερώνομαι ότι το ΔΣ της ΕΣΥΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση ενάντια στη λογοκρισία που διέπραξαν τα ελληνικά χόξης για το άρθρο μου, λεγόταν Μιλόσεβιτς, τον θυμάστε? αφιερωμένο και αυτό, κύριοι ναρκαλιευτές πρώην και πρώην επισμηνίες των ελληνικών χώξης, στην τάχα μου εγκυρότητά σας. Το άρθρο είναι εκεί, στον ημεροδρόμο. Θα παραμείνει. Θα το μάθετε απ' έξω. Και κάθε φορά που θα το βλέπετε, για σας τους νατοτσολιάδες, λέω, των ελληνικών χώξης, να επισημαίνετε από κάτω, στην ούγια, την ατοϋπογραφή σας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, θα τα πούμε την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.